masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Senackie głosowanie w sprawie ustaw sądowych odbędzie się w poniedziałek, zapowiedział marszałek Izby Tomasz Grodzki. W Koszalinie strażacy gaszą pożar z łomowiska samochodów przy ulicy Szczecińskiej. W tym serwisie także zaproszenie na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, którego będzie można posłuchać m.in. na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Głosowania w Senacie, w tym nad ustawami sądowymi, odbędą się w poniedziałek, zapowiedział wieczorem marszałek Izby Tomasz Grodzki. Jak dodał, jutro senatorowie zagłosują tylko nad uchwałą wyrażającą solidarność z narodem australijskim z powodu ostatnich pożarów. Pierwotnie posiedzenie Senatu miało zakończyć się w piątek. Przeciwko ustawom sądowym rozpatrywanym przez Izbę Wyższą protestuje opozycja. Z kolei ich przyjęcia domaga się Prawo i Sprawiedliwość. Głos w sprawie zebrała też Komisja Wenecka. Organ radczy Rady Europy ocenił w wydanej dziś opinii, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabianie niezależności sądownictwa w Polsce. Komisja zarekomendowała też, by nie przyjmować zapisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Przebywający na Litwie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił, że opinia Komisji Weneckiej będzie teraz przedmiotem analiz. Przypomnę, że rząd polski nie występował o taki raport, ale został zrobiony. Traktujemy to jako jeden z głosów w dyskusji. Myślę, że może być wzięty pod uwagę przez parlamentarzystów w dalszych pracach. Przecież to jest projekt poselski. Dziś także Parlament Europejski w Strasburgu przegłosował rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech. Znalazło się w niej m.in. wezwanie do Komisji Europejskiej do korzystania z przysługujących jej narzędzi w obronie traktatów. Jarosław Kaczyński podkreślił w Starachowicach, że Polakom należy się niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo, które jest organizacją wspólnoty Polaków. Wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył we mszy świętej odprawionej w tamtejszej parafii w przededniu 7. rocznicy śmierci Jadwigi Kaczyńskiej. Jak mówił, dzisiaj należy czerpać z siły i doświadczenia jej pokolenia w walce o przyszłość suwerennej Polski. To jest ta przyszłość, o którą musimy walczyć i którą wywalczymy. Jestem o tym głęboko przekonany. Prezes PiS-u dodał, że dla jego ugrupowania niezwykle ważna jest Polska suwerenna, wolna w Unii, we wspólnocie wolnych państw i wolnych narodów. Strażacy z Koszalina gaszą pożar z łomowiska samochodów przy ulicy Szczecińskiej. Płonie pobliska hala produkcyjna. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Sytuacja jest bardzo poważna. Pożar rozwija się na złomowane samochody, powiedział Piotr Skrzypiński z koszalińskiej straży. Rozwija się na wraki, które są składowane z jednej i z drugiej strony hali. Pożar przedostał się do hali. Na tą chwilę kilkanaście zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzi gaszenie i obronę budynków sąsiednich. Hale dopiero zaczniemy gasić, kiedy ugasimy te wraki na zewnątrz. Będziemy mogli dostać się bezpiecznie do tej hali. Pożar dalej się rozwija. Nie ma zagrożenia na sąsiednie budynki bezpośrednio, ale nie jest jeszcze zlokalizowany, czyli dalej przechodzi z wraku na wrak. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja koszalińskich strażaków. Szlagiery Stefana Rachonia i filmowe hity Jerzego Dudusia Matuszkiewicza zabrzmią w najbliższą niedzielę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejne wydarzenie radiowego cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części koncertu zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, zapowiada dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys. Będzie to składanka niezwykle wysmakowana utworów zarówno z muzyki klasycznej, jak i popularnej, muzyki filmowej, muzyki rozrywkowej. A wszystko w aranżacjach Stefana Rachonia, legendarnej postaci Polskiego Radia, związanej z Polskim Radiem od 1930 roku, szefa orkiestry radiowej, założyciela pierwszej powojennej orkiestry Polskiego Radia. Tej części koncertu będzie można na żywo posłuchać w programie Trzecim Polskiego Radia, a w drugiej części koncertu transmitowanej przez program Pierwszy Polskiego Radia trio Andrzeja Godzińskiego wraz z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i trębaczem Robertem Majewskim wykonają utwory Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To co najpiękniejsze to seria koncertów zapoczątkowanych przez Polskie Radio jesienią 2017 roku w inicjatywie Chodzi o popularyzację polskiej i światowej muzyki. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Hubert Hurkacz idzie jak burza. W tym roku wygrał wszystkie mecze rozegrane w grze singlowej. Czy to w ATP Cup, czy w turnieju w Auckland, gdzie dotarł do półfinału. Dziś nie bez trudu, bo zmarnował choćby m.in. 6 meczboli. Pokonał Hiszpana Feliciano Lopeza 6-4, 6-7 i 6-4. W nagrodę jutro wielki finał zagra z Francuzem Benoit Perem. Zdaniem Pawła Ostrowskiego, byłego trenera m.in. Angelique Kerber, Hurkacz może wygrać turniej w Auckland. Jest dobrze przygotowany do sezonu i dobrze, że najpierw był ten trudniej drużynowy, który jednak nie obciąża aż tak psychicznie zawodnika. To jest też dość istotne. Co innego turniej indywidualny, co innego drużynowy. Teraz myślę, że ma wielkie szanse, żeby nawet wygrać ten turniej. Ma, co by nie mówić, małą przewagę psychologiczną, ale nie wolno tego traktować jako pewnik. Początek meczu około godziny 6.30 czasu polskiego, po zakończeniu pierwszego półfinału, w którym zagrają Amerykanin Isner i Francuz Humbert. Nasi tenisiści poznali także rywali w pierwszej rundzie rozpoczynającego się 20 stycznia Australian Open. Hurkacz zmierzy się z kwalifikantem, Magdalinet z Holenderką Arantxą Rus, a Iga Świątek z Węgierką Timeą Babosz. W rajdzie Dakar czas na epilog. Zawodnicy o świcie wyjadą na trasę ostatniego odcinka, skróconego przez organizatorów. Zamiast 374 km przejadą 167, a to z powodu budowy gazociągu. Nasi będą trzymać gaz do dechy, jak choćby dzisiaj Rafał Sonik, który jest w czołowej trójce kładów, a dzisiaj wygrał. Ja mam zwykle tak, że rozkręcam się w drugim tygodniu Dakaru i wtedy jestem już w takim tempie, które powinno być od początku, ale niestety charakterystyka tych odcinków tutaj jest taka, że prawie 50% to są maksymalne prędkości, 50% dystansu. Efekt jest taki, że ten, kto waży mniej, ma troszkę mocniejszego kłada, a bardziej idzie na ryzyka różne, ten ma ciut większe szanse. Sonik do lidera Chilijczyka Casale traci godzinę. Szans na podium w rywalizacji samochodów nie ma już Kuba Przygoński. Problemy z początku rajdu rozwiały nadzieję. Szkoda, bo Kuba śmiga aż miło. Dzisiaj był piąty. O zwycięzców w samochodach powalczą Hiszpan Sainz i goniący go, tracący 10 minut Katarczyk Alatia i Francuz Peter Anzel. Świetnie pojechali dzisiaj Aaron Domżała i Maciej Marton. Zajęli drugie miejsce w swoim lekkim pojeździe UTV. Bez wspomagania koni mechanicznych kolejny zwycięzca w biathlonie zgarnął legendarny już Martin Fourcade. Francuz strzela celnie, biega szybko i wygrał po raz 77 w Pucharze Świata. Tym razem sprint na 10 km w Ruhpolding. Fourcade jest liderem cyklu. Francuzi mają na pocieszenie Martina. Pocieszenie wskazane, bo też ich reprezentacja piłkarzy ręcznych odpadła z Mistrzostw Europy. Grają inni. Hiszpanie pokonali Czechów, Chorwaci okazali się lepsi od Austriaków, a Niemcy wygrali z Białorusią. Były to pierwsze mecze drugiej rundy. Kolejny sport w trójce jutro o 7 rano. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy uwaga na mgły, poza tym dość chłodno, od minus 3 stopni miejscami na południu, około 2 nad morzem i gdzieniegdzie na zachodzie. Chłodniej z kolei na Pogórzu Karpackim i Podhalu, tam nawet do minus 6 stopni. Jutro mało chmur i maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam szukania mi trzeba domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Tutaj się chodzić uczyłem, przy starej kuchni węglowej. Zapomnieć się nie udaje bólu, co wtapia się w serce, gdy odcisk dłoni zostaje. na rozpalonej wajerce. Dziś, gdy pobieżny remont skończony, metraż zwiększony urząd nam przyznał, w polskim Wrocławiu niemieckie domy to właśnie moja ojczyzna. A Lwów to dla mnie zagranica, śpiewny język, stare kino. Lwów to dla mnie tajemnica, niezaznana nigdy miłość. Lwów to czas, co się oddala, przedwojenny elementarz. To wesoła lwowska fala, no i łyczakowski cmentarz. Tutaj się wychowywałem, wiem o tym mieście niemało. Tu z ziemi wykopywałem hełmy i broń zardzewiałą. Tu na pogrzebie dzieciaków, co w gruzach skarbu szukały, słyszałem milczenie ptaków i wiem, dlaczego milczały. Dziś w starym parku beztrosko śpiewa ptak, a więc każdy rację mi przyzna, w polskim Wrocławiu niemieckie drzewa to także moja ojczyzna. A Lwów to dla mnie zagranica, śpiewny język, stare kino. Lwów to dla mnie tajemnica, niezaznana nigdy miłość. Lwów to czas, co się oddala, przedwojenny elementarz. To wesoła lwowska fala, no i łyczakowski cmentarz. To właśnie się urodziłem, tu jest na miejsce na świecie. Tu o przyszłości marzyłem, która już zbliża się przecież. Czemu niepewny się czuję, zerkając na zegar miejski, co czas uparcie wskazuje, środkowo-europejski. Więc w lepsze jutro myślą wybiegam, wierząc, iż rację sam sobie przyznam, w polskim Wrocławiu niemiecki zegar to także moja ojczyzna. A Lwów to dla mnie zagranica, śpiewny język, stare kino. Lwów to dla mnie tajemnica, niezaznana nigdy miłość. Lwów to czas, co się oddala, przedwojenny elementarz. To wesoła lwowska fala, to wesoła lwowska fala, to wesoła lwowska fala, to wesoła lwowska fala. No i łyczakowski cmentarz. To Roman Kołakowski, jak się Państwo domyślają, nawiązanie do spotkania sprzed tygodnia, kiedy to prezentowaliśmy rozmowę Teresy Drozdy z Konradem Imielą. Który wspominał Romana Kołakowskiego. Konrad Imiela, aktor, reżyser, aktor piszący piosenki, śpiewający te własne piosenki, ale też oczywiście kreator bardzo wielu wydarzeń we Wrocławiu i nie tylko we Wrocławiu. W tej chwili dyrektor Teatru Kapitol, Muzycznego Teatru Kapitol we Wrocławiu także. No i taka osoba bardzo mocno osadzona w kulturze Wrocławia. W związku z tym z Romanem Kołakowskim współpracował przez wiele, wiele lat w bardzo, bardzo różnych konfiguracjach. No i też ta pocztówka z Wrocławia Romana Kołakowskiego nas przeniosła w te rejony. Przypomnę, że Konrad wspominał o tym, że jednym z marzeń Przemka Paśko w momencie, kiedy nagrał swoją pierwszą płytę, niespodziewanie pewnie dla niego samego. Był koncert w Trójce. Był koncert w Trójce i od tego zaczniemy. Skala. za mną kamień, kto za mną w przód. Wielkość szok, histeria skali, niezmierności i zmienności, ruch serce spirali. Wizji, transmisja snów. Wielkość szok, histeria skali, niezmierności, zmienności, ruch serce spirali. Z mocy na wskroś, na kres wysyłam pocisk, posyłam cię. Wielkość szok, histeria skali, niezmierności, zmienności, ruch serce spirali. Ja zostałem dyrektorem teatru. Właściwie Przemek był pierwszą osobą, do której zadzwoniłem, kiedy dostałem tą propozycję od prezydenta miasta. Drugą był mój ojciec. I później, kiedy już zostałem tym dyrektorem, przypomniały mi się nasze rozmowy dotyczące stworzenia jakiegoś klubu artystycznego. Więc pomyślałem, żeby przerobić taki duży hol kasowy na klub. I namówiłem Przemka na to, żebyśmy to zrobili razem. Przemek prowadził klub Ośrodek, który tętnił życiem. Dość szybko stał się bardzo takim prężnym... Ośrodkiem. Ośrodkiem, tak. Mieliśmy takie wymyśliliśmy hasło Ośrodek z prężyną miasta. I faktycznie tą sprężyną życia kulturalnego w pewnej stylistyce muzycznej był. Tam się odbyło wiele ważnych koncertów. Potem, kiedy ośrodek został zburzony, bo to był element właśnie przebudowy teatru, Przemek powiedział mi, że właściwie kosztował go ten ośrodek sporo, bo nie zarobił na nim ani grosza. Wręcz tam wtopił kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast mówi, to w ogóle nie ma znaczenia, bo zyski, nie, to towarzysko artystyczno-emocjonalne są dużo większe i... To naprawdę, ze świecą też szukać takich ludzi, którzy mają tego typu podejście, naprawdę. Tak. Przemek był takim też czasami skrytym, tajnym mecenasem sztuki, bo on pomagał artystom, sponsorował rozmaite takie działania ofowe, jawnie i tajnie też. Sam dostałem od niego pierwszą gitarę, taką z prawdziwego zdarzenia, którą można podłączyć do wzmacniacza. Wtedy byłem młodym aktorem, któremu się porodziły dzieci. Nie miałem pieniędzy, żeby sobie taką gitarę kupić, a bardzo chciałem. Przemek nie chciał z tego robić żadnych wielkich spraw. Dostałem od niego taką gitarę w prezencie. No i odszedł od nas Przemek 12 września. Słowa wypowiedziane na czas, myśli te same, nie same ją, te w tobie, te we mnie, te w nas. Ty i ja, S.A. Nasz urząd sercowy od głowy do głowy źle znak. Kropla w morzu, w wodę kamień, magnetyczny burzy zamęt. A wszystkie prośby wyszeptane odnajdą cel. Wymyślany gdzieś w świat, czuły telegraf znajdzie ich ślad. Rozum drgający w sieci pstry ptak nie znajdzie nawet mijając drzwiach. Kropla w morzu, w wodę kamień, magnetycznej burzy zamęt. Wszystkie prośby wyszeptane odnajdą cel. Przeczuć, które spełnione. Jedną i tylko jasną ma stronę. W jednej ostatniej chwili w ćwierć błysku rozumiesz i widzisz wszystko. Kropla w morzu, w wodę kamień, magnetycznej burzy zamęt. Wszystkie prośby wyszeptane odnajdą cel. Kropla w morzu, wodę kamień, magnetycznej burzy zamęt. Wszystkie prośby wyszeptane odnajdą cel. i tak się kończy ta piosenka, ale to nie koniec wspomnień Konrada i Mieli. Jeszcze wrócimy do tego tematu. No Przemek tak. Paśko. I Roman Kołakowski. Roman Kołakowski zmarł 22 stycznia, więc za chwilę dosłownie minie ta pierwsza rocznica jego śmierci. No i przy okazji mogę też powiedzieć, że dokładnie tego dnia, to znaczy 22 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie, tam gdzie przez ostatnie lata miał swoją taką oficjalną siedzibę Teatr Piosenki Romana Kołakowskiego, odbędzie się taki wieczór wspomnień i będą jego przyjaciele i pewnie będą piosenki. No i do tego tematu wrócimy, a tymczasem u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro, 17 stycznia, w Bielsku Białej Mirosław Czyżykiewicz będzie gościem 66. Bielskiej Sceny Piosenki Niebanalnej w tak zwanej Kubiszówce, czyli Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz. Artysta zaprezentuje program pod wszystko mówiącym tytułem 20 lat AWE. Początek o 19. Kiedy cię spotkam, co ci powiem? Że byłaś światłem, moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem. Odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłam ja goka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej, ludzkim prawem. Ave. Koncertowy bank rozbije podczas nadchodzącego weekendu Lubelska Federacja Bardów, której będzie można posłuchać aż w trzech miastach. Jutro, 17 stycznia, program Cohen Dylan Stachura w Ośrodku Działań Twórczych Światowych we Wrocławiu. Natomiast w sobotę i niedzielę, 18 i 19 stycznia, w Gostyniu i we Wronkach Marek Andrzejewski, Jan Kondrak, Piotr Selin i Katarzyna Wasilewska zaprezentują jubileuszowy program Federacji zatytułowany Nasze Najlepsze. Nie dąsaj, oj nie dąsaj się, nie dąsaj, oj nie kąsaj mnie. Życie to życie nie miód, a jednak cud, a jednak cud. Nie dąsaj, oj nie dąsaj się, nie kąsaj, oj nie kąsaj mnie. Życie to życie nie miód, a jednak cud. W niedzielę 19 stycznia w Zabrzu zaśpiewa Tomek Wachnowski. W programie koncertu zorganizowanego przez Fundację Paskudofonia, która w paskudną pogodę proponuje dobre piosenki, obok autorskich, najnowszych i nieco starszych utworów Tomka Wachnowskiego znajdą się też piosenki Jaromira Nochawicy, Georgesa Brassensa czy Jacka Kaczmarskiego. Koncert odbędzie się w kawiarni Oficyna, początek o 19. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, chociaż drżymy jak listki na wietrze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, tylko my w nas zmieniamy na lepsze. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. GIP, Gitarą i Piórem, @polskieradio.pl. To jest adres do korespondencji dla Państwa. No a sezon koncertowy, że tak powiem, powoli nabiera rozpędu i też sezon festiwalowy, bo już zaczynają się pierwsze festiwale i pierwsze możliwości zgłoszenia się na tegoroczne festiwale piosenki. Także proszę zachowywać czujność. No a ponieważ mamy mało czasu w audycji, pędzimy dalej, czyli zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Święta, pożegnanie starego roku, przywitanie nowego. Wszystko to zdarzyło mi się bez Państwa. Planowaną kolędę na cały głos Arka Piechowskiego odebrała mi świąteczna ramówka. I choć się rymuje, to nie wymówka. Muszę to Państwu i sobie jakoś teraz powetować i to tak, by nie wyglądało na musztardę po obiedzie. Ci spośród Państwa, którzy bywają na koncertach grupy na swoim, z pewnością pamiętają śpiewającego w niej i grającego na ukulele czy całkiem ażurowej wiolonczeli Arkadiusza Piechowskiego. Występuje na scenie w nieodłącznym czarnym góralskim kapelusiku z muszelkami, więc łatwo go zapamiętać. Arek próbuje również od ponad roku swych sił osobno jako śpiewający autor. Występował w konkursie ostatniej 37. OPPY. W zeszłym roku powstał zespół Arkadiusz Piechowski Trio, który zdążył już wydać dwie epki Po prostu być sobą i Piosenki świąteczne. Każda z nich zawiera cztery, poza jednym wyjątkiem, piosenki Arka. Zespół tworzą Arkadiusz Piechowski, śpiew i gitara klasyczna, Bartosz Baltazar Zbroszczyk, fortepian i Maciej Ignatowicz, instrumenty perkusyjne. Ostatnio spotkałem ich i nawet nagrałem w klubie La Bohème na warszawskim Żoliborzu. Było to 7 grudnia podczas premiery wspomnianej epki z piosenkami świątecznymi. Arek Piechowski gościł już raz w Szufladzie. Było to 8 listopada 2018 roku. Pozwoliłem sobie wtedy na osobisty akcent i opowiedziałem smutną historię o pewnym gołębiu pocztowym. Muzycznym pretekstem do snucia tej opowieści była właśnie autorska ballada Arka Gołąb. Występowały w niej dwie postaci: autor-narrator i tytułowy gołąb mówiący ludzkim głosem. Miejscem akcji była ławka w parku. Gołąb nie poddał się ani na trochę. Patrzył w kanapkę wciąż bitym wzrokiem. Ja też patrzyłem bardzo zdziwiony, bo nie spotkałem takiej gołębiej persony. Skrzydło zwichnięte, ogon zwichrzony. Miał jedno oko, był przekrzywiony. Przemówił do mnie lekko spieszony. Pozwoli pan prezes, jestem gołąb pocztowy. Miejscem akcji ballady, którą za chwilę państwo usłyszą, będzie również ławka w parku, choć niekoniecznie w tym samym. Klimaty będą około jasełkowe, a postaci również dwie, czarno-białe. To będzie tytułowa piosenka z pierwszej epki Arkadiusz Piechowski Trio, Po prostu być sobą. Na ławce w parku, w cieniu klonowym, przycupnął anioł, mocno strapiony. Na dłoniach dziary ma i na twarzy, w kieszeniach szmalec, w bramie skrojony. Klamkę za sznurem nosi niedbale, albę na barach napakowanych. Największy kozak z niego jest w mieście, na białych skrzydłach leci gdzie zechce. Głęboki w mieście zyskał szacunek, sam się opłaca każdy rachunek. Lekkiej miłości ma pod dostatkiem, lecz w głębi serca stawia pytanie. Siadł obok niego, łykając trunek, diabeł w gajerze na obstalunek. Buty mu błyszczą, wypastowane, w kieszonce trzyma stary różaniec. Ogon pod kantem ukrył w nogawce, pod kapeluszem czoło rogate. Dzień dobry mówi sąsiadom wszystkim, w pracy lubiany, cichy, uczynny. Zimą dokarmia ptaki zziębnięte, starcom pomaga chodzić przez jezdnię. Widząc go każdy patrzy z uznaniem, a on przed lustrem stawia pytanie, czy to ja, czy to ja, czy to ja, czy to ja, czy to ja, czy to ja. Ktoś mnie klepie z uśmiechem po plecach, życie karmi mnie garściami szczęścia. Czym więc leżąc w ciemnym pokoju, coś przed snem mi nie daje spokoju? Na ławce w parku, w cieniu klonowym, przycupnął anioł jakiś zmęczony. Siadł obok niego, łykając trunek, diabeł w gajerze na obstalunek. Jeden drugiego, słysząc szeptanie, spojrzał mu w oczy i wtedy nagle blask ich oślepił. Zabrzmiały chóry, cud się stał jawny, cud z dołu z góry. I pobiegł diabeł, by komuś przywalić, a anioł, żeby kogoś ocalić. Bo już wiedzieli, którą biec drogą i że po prostu trzeba być sobą. Czasem karmi nas garściami szczęścia, ale sztuczki tu nic nie pomogą. Trzeba tylko po prostu być sobą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim w dalszym ciągu słuchają Państwo audycji Gitarą i Piórem. No i jak Państwo wiedzą, kolejka płyt, które czekają na emisję w naszej audycji, jest dość długa, a przybywają nowe wraz z nowym rokiem. I pierwszą chyba tegoroczną płytę dostaliśmy jeszcze w grudniu. Pod koniec, tak, od 2019 roku. Od Tolka Murackiego, i to jest płyta, która jest takim dalszym ciągiem. Mam nadzieję, że w ogóle będzie taki trochę większy cykl tych płyt. Muracki śpiewa. W 2015 roku była płyta Muracki śpiewa Nohawice, a na rok 2020 datowana jest płyta Muracki śpiewa Kryla. I to jest płyta, po którą dzisiaj nie sięgniemy, ale zrobimy Państwu do niej takie małe wprowadzenie, tak to, tak to nazwijmy. Tak się też składa, że dzisiaj mija 50 lat od podpalenia się Jana Palacha w centrum Pragi pod Muzeum Narodowym. Samospalenia. Jan Palach zmarł 3 dni później po tym wydarzeniu. I oczywiście czeskie media bardzo dużo o tym mówią, niektóre polskie media także o tym przypomniały, ale to wszystko mi się tak jakoś ponakładało. Pomyślałam o tej płycie Tolka Murackiego, ale pomyślałam też o tym, że zanim zaczniemy słuchać Tolka, to warto byłoby posłuchać samego Karela Kryla, który trochę już chyba dzisiaj został zapomniany, przykryty przez różnych innych czeskich artystów, którzy się zaczynają pojawiać w naszej przestrzeni. A jednak w latach 70., a zwłaszcza 80., to był dosyć słuchany także w Polsce śpiewający autor. Przypomnijmy, że pracował w Radiu Wolna Europa, że znał Jacka Kaczmarskiego, że również wspólnie koncertowali. I ja mam dzisiaj w ręku... ale też dzięki Antoninie Krzyszleń, która śpiewała jego piosenki. No więc właśnie. Ja mam dzisiaj w ręku taką płytę, bo chyba Karel Kryl był w ogóle polonofilem, mam wrażenie. On bardzo lubił Polskę. On w ogóle mówił bardzo dobrze po polsku. I mam w ręku taką płytę, która ukazała się parę lat temu w Czechach. Dwupłytowy album. W 2014 roku dokładnie on wyszedł. I on nosi tytuł Mnichow 1982, czyli Monachium 1982, i nosi tytuł Solidarita. I to jest dwupłytowy album, który został nagrany kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, jako taki właśnie koncert, dzięki któremu będzie można tę solidarność możliwość wspomóc i Karel Kryl śpiewał na tym koncercie po czesku, po niemiecku, koncert odbywał się w Monachium, ale również po polsku. I to nie jest piosenka poświęcona Janowi Palachowi, ale myślę, że ją Państwo znają, a w tym wykonaniu być może usłyszycie ją po raz pierwszy. Pod ciemno-czerwonymi jarzębinami zaginął motyl między karabinami. Zdeptał go butem dowódca tyłów i zginął motyl, tak jak nasza miłość. I zginął motyl, tak jak nasza miłość. Na brzegu rzeki kwitnie powój, kwitnie mak. Mówili pomoc przyszli, jak burza i grat. Nad cichą ziemią warczą nietopierze, a niemi naród zatłukli żołnierze. A niemy naród zatłukli żołnierze. Na niebie księżyc, niby kołacz, niby chleb. Kupię butelkę rumu, za rogiem jest sklep. Ty będziesz spędzać noce z obcym panem, ja będę śpiewać zbity z kapitanem. Ja będę śpiewać zbity z kapitanem. Wotnowo czerwenimy, jeżaby namy. Zahynul motyl mezy karabinami. Zastupce protil szlapl na bielaska. Zahynul motyl jako nasze laska. Zahynul motyl jako nasze laska. Na břehu řeky roste tráva ostřice. Prý přišli včas, však vtrhli jako vichřice. Nad tichou zemí vrčí netopíři a národ němý klučou oficíři. A národ němý klučou oficíři. Na nebi měsíc jako koláč s tvarohem. Koupím si láhev rumu v krčmě za rohem. Budeš se líbat v noci s cizím pánem, já budu zpívat zbytý s kapitánem. Já budu zpívat zbytý s kapitánem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Blisko północnie wita Państwa Leszek Długosz i zaprasza jako dysponent tego całego kwadransa. A więc szalejmy, używajmy cały kwadrans nasz. Co by nas wzruszało, bawiło dziś. Co może jest niezbędne? Zdałem sobie sprawę, że kiedyś, no, ale jeszcze za mojej pamięci, chyba się zbliżał, albo już był kulminacyjny czas karnawału. Zdałem sobie sprawę, że kiedyś ta gra była o wiele bardziej staranna, określona, przemyślana i wymagająca pewnych warunków. Trzeba było być balowo oporządzonym, trzeba było mieć umiejętności balowania, tańca i w ogóle oporządzenia towarzyskie. No i odbywały się rozmaite wariacje na temat taneczny, od południa do późnych nocy, a nawet do białego rana, bo mazury białym rankiem się jeszcze zwykle pojawiają na końcu balowania. No i tak to było, ale się rozsypało. Kto dzisiaj rozróżnia czas karnawału i nie karnawału, czy jakieś przeszkody są tutaj natury, powiedziałbym, kalendarzowej, obyczajowej, a nawet dyscypliny wyznaniowej, religijnej. Chyba świat tańcuje jak chce, jak mu się podoba, w dodatku bez żadnych konwencji takich formalnych. Jakiś jeden pląs, powiedziałbym, niż rewia tak czy inaczej ukształtowanych tańców. No ale kiedyś to było tak, że się wspomina, dawnych wspomnień czar się przypomina i może od tego zacznę, od tego walca dawnych wspomnień czar o formalnym tytule Walc François Zygmunta Karasińskiego. Myślę, że jeden z najpiękniejszych walców, jakie się pojawiły ostatnimi laty, kiedyś. Przypominam sobie, był to ulubiony walc mojego ojca. Zachwyca się, ach François, cóż to za walc. Ale ja mam jeszcze inne konotacje związane z tym kawałkiem. Ten walc François i właśnie dokładnie to nagranie, które Państwu chcę dzisiaj zaprezentować, stanowiło całą, jakże fantastycznie zużytą przez Tadeusza Kantora oprawę jego słynnego spektaklu Umarła klasa. Od bardzo drastycznych, wzmocnionych możliwości tej muzyki po jakieś takie odległe wspomnienia, od ekstazy zupełnie oszalałej po taki aspekt, powiedziałbym, śmiertelno oddalony, jak to w Umarłej klasie. Zresztą niech każdy swoje z tego walca weźmie, co mu dzisiaj gra. Thank you. gwoli formalnego porządku. To piękne nagranie zostało zrealizowane przed laty, kiedyś w Krakowie i należy do dorobku nieistniejącej już niestety Orkiestry Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jerzego Gerta. Oczywiście był walc, bal każdy jakoś odległy, ale nie tak bardzo jeszcze odległy nawet, wymaga, żeby było tango. Zaproponuję Państwu najsłynniejsze polskie tango, które chyba jako jedyny z polskich utworów rozrywkowych zdobyło parkiety i sale i płyty świata. Zresztą pod innym tytułem, o Donna Clara. Autorem tego tanga jest Jerzy Petersburski, czyli już wszystko wiemy. Tango, milonga. Może zrobimy tak, że będziemy robić takie reportażyki po rozmaitych salach tanecznych, gdzie właśnie to tango jest wykonywane i tańcowane. I orkiestra dęta, i orkiestra smyczkowa. No i spróbujmy się do którejś przyłączyć. No i zakończmy nasze dzisiejsze balowe, karnawałowe przypomnienia. Jak już wchodziły nowe zupełnie rytmy nieeuropejskie. Rumba to jeszcze przed wojną się pojawiła, ale taka czacza, pamiętam nowość chyba z lat 60. No była czymś oryginalnym, wyzwającym. No i niosła powiew pewnego już takiego wyzwolenia. Przynajmniej na parkiecie, bo do innego to jeszcze długo, długo czekaliśmy. Oto serduszko puka w tym rytmie i z tym rytmem i z tą wykonawczynią, trudno do rozpoznania nawet w tamtym brzmieniu, Marią Koterbską zostawiam Państwa dzisiaj, mając nadzieję, że kwadrans za tydzień będzie też nam odpowiedni, żeby jeszcze coś może zatańczyć albo powspominać. Leszek Długosz, polecam się. Dobranoc.